But it's for me personally what makes pop music is gustoko dudan pop musika irratean entzuten dudalarik burua jotzen didan eta nabardura guztia sentitzeko ehun entzunaldi behar dituena da. I want to hold your hand by the Beatles. Astelen ordinak. Gabon eta ongitorri abenduko emankizunera, beraz urteko azken emankizunera. Gabon Patxi? Gabon, Joef, eta entzibuari. Horra, beraz hilabete untako emankizuna, bon, betiko formatuan kaxik. Hor, hilabete untan bakrik diska bat aurkeztuko dizuegu. Eta... Baiz, eta baizien hainbat birkuntzak aurkeztuko eta segaztik ez privatzea. Horra, beraz sei bat kantu bai, hori da, dozena erdi kantu berri eta diska... Baten aurkezpena, I'm a Bird Now, Anthony Johnsonen, diska. Beraz, diska, fin, gure, disken selekzioa hasteko, Patxi, zein da gure lehen autaketa? Ez da kantari berria, emakizumetan. Uste dute, irugarren aria dela, bere izena, haipatzen dugula, fosforezant, egin genuen, emakizum berezi bat, beraz. Eta horretan, antera du, zela bi, disko berria, egon azen bof urte. Disko batera gabe, horra bizitzaren alaketa batzuk. Hanartan bi aurrukan ditu. Hori da, eta berriz mozitzen beratzu motivazioa aurkitu zuen diska bat grabatzeko, eta hor dugu emaitza, aski betiko horrez eta guk maite duguna. Hori da, Amerikana mehan benetan espresio handienean, beraz, kontritik, kasik popera, kata kantu honetan, pop kantu bat dela errandezak egu. Bai, beraz, Newbers. In New England, phosphorescent. I was sitting at a bar in New England. I was thinking about another beer. The very first time we laid eyes on you, your mama burst into tears, and we were shaking in the medical basement, and I guess everything was on the rear. I was staring like a fool at the camera, just saying, honey, what are you doing here? It was the very first time I laid eyes on you. Slinging now I got to my ears. She said, don't I know ya? But honey, don't I know ya? Oh, honey, don't I know ya? And I don't I know ya? But honey, don't I know ya? No, honey, don't I know ya? And I don't I know ya? But honey, don't I know ya? No, honey, don't I know ya? And I don't. Egiten dugu beraz Amerikar estiloarekin ez hain aleitzua alio enten? Bai, egiaren entzuten badugu emaiten du Amerikarra dela, baina frantzada, alsaziaga. Oida, alsaziaga, Wooden Wolf, kantaria, aurkezten digu, bide, segeren disko hau zelot. Bai. Winter Variations. Eta diska ontatik, It Takes an Angel to Make a Ghost. Zinez... Jason Molinaren ezaren zat. Arrunt. Gitar bat, depresioa hotxan. Baina, zinez diska, gomenagarria diska oso edera, atela duena Wooden Wolf beraz altxasierrak. It takes an angel to make a ghost. rocking nightly in their beds. In a desert of useless moonlight, there's a howling emptiness gnawing through the mattress in their heads. And off the ceiling drips the blood of a forgotten god. A bed full of blood is where they sleep. Full of sweat, full of cum, full of tears. 'Cause we were born there, we fucked there, and that's where we'll die too. So why even get out from under the sheets? Night I try to sleep, but I don't sleep. So that's when the ghosts are coming out. You know there is a ghost behind every little thing. Opening his eyes when you close yours. But it takes an angel to make a ghost. You know, it takes an angel to make a ghost. Astelen ordinak. Amerikako zela idolauta da handiak uste ditugu, eta Euskal Herriratzen gira gure lagunarekin, Joseba Iratzoki, beratagarekin. Horten entzun zuzue kantu hori Euskal Herriatietan. Bai, behin baino gehiagotan. Zinta, zinaz disko gomendagarria. Bai, kristen diskatea digu Joseba Iratzokik, zu altzara diska. Oida, Joseba Iratzoki eta lagunak. Eta lagunak. Ez bere, sakit, amargarren proiektu bat, berba. Eta zenbat zaretan... Kortzatzen duen. Eta aterazuen disko bat, konzeptu horrekin. Bai, lagun batzuk aldatu dira. Bai. Beste berri batzuk etorri zaizkio. Eta talde sendo bat osatu du diska rockero bat ateratzeko. Hori da, zenta omen Josebak idazizuen kanta horiek aspaitik. Bai. Eta etzuen atxaman aukera disko hori grabatzeko. Eta berritze joan zen bere lagunen bila. Lagun berri. Horien bila, berse Felix Bofer, berseak azta zaizkit. Berako lagunak, eta gero badu basu jolea uiaztan darrekoa. Hori da. Metalde sendoa, kombinatu batzuk, eta diska zola garria. Zinez, biziki modernoa gainera. Bai. Soinu ikaragarriak, sartutu sinteak edo piano elektrikoak. Koroak, askipoitak, landua. Itzak ere, beti landua ditu. Eta kantu hortan justuki Lucio eta Duruti da anarkista batzuen omenezko kantu bat. Bai. Durutiko lumeko borrokalaria eta Lucio Urtubia beraz eskual anarkista. Diska hortatik Lucio eta Duruti lehen kantua, horia kantu guziak bai zuten, baina hori da gure tumatxa, Lucio eta Duruti. Gaz, ez duen baten, negua da. Iga. Eta etortzen zaigu musika tristea entzuteko unea. Iga. Hori maite duguk. Hori da. Eta ondoko bi kantak dira bi talde mitikoak. Baya, mitiko itza labetzen zuen, iga da. Horra, ibibide luze, luzekiko taldeak. Hasiko gira, jadanik haipatu dugun talde batekin, lo. Bai, lo taldea, ja, horien artea haipatu dugu maiz folk aloretik. Bai. Bikote bat da. Zortu zuten slowkor. Hori da. Ez hori, bauzak ibu. Zinez zer nahi duen, me... Da, bai. Gitarrekin haitza, minan gitarrak... apalduak, polikia itzea, biziki ritmo apalan nahitzea. Eta hor, azken diskan, irautza egin dutaien musikan. Hoi da. Eta soinu elektroniko sepetu zuzten. Elektroniko sepena, disko konzeptu arte, bezala. Entzuten da, den kantutik, bukaila arte normaliki, ongi sumatzeko diskaren konzeptua. Diskoetan murgildu behar da, edo ez da sartzen. Hortzako, gustatu zaigu pixkat, kantu bat hautatzea, emankizumetan, emateko, ale. Ale, iratxe bandago. Hoi da, always trying to work it out. Low. Double negative, diskatik atea da. Oh, Astelen ordinak. Bagoaz, berriz, berriz, ez ekite batu gure. Ez duzte. Beraz, Silverman Zion. Silverman Zion taldea bai, mehan da talde hortako kantari azken. Kantari, ja. Lidera. Horri da. Ha, epatu gure berba, menkusuntan, Quebekeko. Esena, konsteazion diskotxuarekin, bisik imitantea, berritzailea, fengalaren beti horrein segitzen duak hortan. Beraz, Godspeed You Black Emperor post-rock tale mitikoa. Tale hortako sortzailea da? Sortzailea. Beraz, haipatzen dugu Efrim Manuel Menuk. Ja, tale, izan bitxia. Bai, maitetutnik. Bai. Mistelio gaitzen dio. Bai, eta talu, bera ere, disko, bere, bakarako, bigarren aluziaz. Hori da. Eta horre, aski, konzeptuara, elektronikari dutua. Bai. Eta berriz hor, lo bezala pixkat, sartuituzte, be, sintetizadore edo horiek garantzian dea dute. Eta horre, murgildu behar da, diska aski luna, baina badira... Aski espazialak. Bai, hori da. Baina badira, hori, argi une batzuk. Eta diska hortatik, A Lamb in the Land of Payday Loans, kantu hortatu dugu, gozatu Efrim Manuel Menuk. Thank you. Manuel Menuk Pissing Star diskatik atatoko kantua. Gure berritasunen autaketa hori bukatzeko. Oida, rupiskat. Antoni Enzenozor egin zin. Nora. Fontaine's DC, Dublineko talde, laukote, boskote. Laukote, boi. Barrindu. Barrindu. Beraz, Dublineko taldea. Eta haien diskazute hori indikatela, baina eta dituzte lan labur batzuk. Lan labur batzuk. Eta lotzen dugu talde hori, piskat... Il vous garen rokoa tu vas dire. Bai. Écoutez donc vraiment garen. C'est mat gars ils sont une rokak. Mais or est-ce qu'elle a dit ça? Je sais pas tout. Il y a mec sont tant de shame. Oha. Et ta Jusuki ta Lori a chicola biatsen ta Loriki. Bai. Et ta deux tin tengu. Bai. A puis d'aller nous ta chia ni sango dira il a garé du berri du teatro. Beraz, gomenatzen dugun talori, daba-daba nahituko dira, beraz, Fontaine DC, eta hien da, joka haitu dute, beste diga. Joka, beraz, jarritza zuen dokak eta atorpolit bat, dinez bat eskutan, eta bagoaz, Boys in the Better Land. Entzutera, Fontaine DC. Astelen Ordinak. Joes, orain txea entzun dugu ahortz berezi bat eta bukingerri bat. Bai. Piano batekin eta Antoni... Egarti. Egarti. Antoni Egarti eta bere taldea, onbegi zautzen dugu Antoni and the Johnson. Ez izen alekin. Gaur egun gila ipatuko dugu, men gaur egun Anoni deitzen da, izen alatu du. Antoni Egarti, beraz Antoni Johnsonen buru izan da, eta 2005 urtetan, tor, kristoin fama okandu diska horrekin. Bai, bigarena, ez? Bai, bigarena, bido irugarena, bigarena ofiziala rango dugu. Ofiziala, bai. Eta ibilida bo, mundu osoan zehar. Han bai, bere hotxagatik, eta bai ere bere testoengatik, bere izateko manari mandelaren gatik. Eta bai, gafen izan zen gai bat, da logoia marxalan, hai batzu zu Boy George eta bai. Horakotaleak nun aldarriketzen zen seksual Danortasuna. Danortasuna. Eta hor, kantu disko hortan, lortu zuen publiko zabal bat mukitzea, bere transsexualitateaz itzikiten. Beti hor, gero, bai, hori nahi patzen dugu, baina horren gaur egun Anoni deitzen da, eta emazte bilakatu da. Eta diani gara jortan ezen emazte gizon batzen, baina aipatzen zuen androgina zen eta aipatzen zuen biseksuala zela, askergiki. Eta biziki, ora, unki garria zen bere hau txaletik eta eta bere idoloa zen Boy George. Ora, gero aipatzen. Hor, entzun dugun katalin zen da, forzuta ama boi. Baina entzun klotz gizon bat naiz. Hori da, eta hor, eta segitu dugu bere transformazioa diskazkenen. Eta diska bera hotza ia bere ezia dela, mien zinez unki garria. Eta diska hori dikitzen duen kantua, Hops, There's Someone, diska, kantua, Anthony Johnson. Hope there's someone who'll take care of me when I die, will I go? Hope there's someone who'll set my heart free, nice to hold when I'm tired. There's a ghost on the horizon when I go to bed. How can I fall asleep at night? Scared of the middle place between life and nowhere. I don't want to be the one left in there, left in there. There's a man on the wish that I go to bed. If I fall to his feet tonight, will he love rest my head? So he's hoping I will not drown or paralyze in life. And God said, I don't want to go to the seas, watershed. Hope this song will take care of me when I die. Will I go? Oh, let someone will set my heart free, nothing's to hold. Thank you. Asteen urdinak emankizunan zarete, abenduko eta urteko azken emankizuna. Beraz, segitzen dugu Anthony Johnsonen I'm Burn Now diska ezagutzen. Eta apatxi, azken bi kantuentzat hautatu ditugu bi kolaborazio. Bai, You Are My Sisters eta Fistful of Love. Fistful of Love. Fistful of Love, kantuak. Hori da. Beraz, You Are My Sister da ebatzen genuen Boy George. Mm-hmm. Eta azkenean Anthony Inglesa da, sortzez, naiz eta Kalifornian bizi. Anonio gaur egun. Eta lortu zuen diska horrentzat, beraz bere idoloarekin kantatzera. Ah, eta You Are My Sister, zaitik, be, zuzidan nire aizpa, do nire arreba garaian, men gaur egun nire aizpa. Boy George ere bere... Bai, bere gida apskat bide hortan. Horra. Ba, afumitziko bere hortasuna. Eta eger, fem, gai hartan ere, nik lotzen du disko hori piskat, fem, bitxea, ematen du berba, men, ami boina eusri. Eta gai hortan, izan zen, piskat, saul zuriaren gaiara. Eta diskostean entzunten da, bada. Musika beretzaren eragina. Bada, gehien bat ondoko kantuan Fistful of Loven, bada saul hainitz. Beda aintzintik atela zen, eh? Mm-hmm. Urtatu lehenago, mehan gare hortan zen piskat bai. Bai. Eta beraz entzuko dugu You Are My Sister, beraz, Anthony Johnson eta Boy George. You are my sister. Astelen Ordinak. Horra, eta behaz bi hauts handioiek uste ditugu, eta beste leyenda batekin kantatuko duen kantu bat entzungo dugu, Fistful of Love, eta horda Lou Reed. Lou Reed. Erraldoiaren, beraz, kantua. Bentsun ezagun, eta eman kizun horrekin mugatuko dugu. Bai, eta guretik eberpaitzugu egu behin bat. Horra, eta horda. Besta honak pasaita zuen. Eta 2019an berriz elgarri ikusten dugu. Aio! I was lying in my bed last night, staring at a ceiling full of stars, when it suddenly hit me, I just have to let you know how I feel. We'll live together in a photograph of time. I look into your eyes and the seas open up to me, but I tell you I love you and I always will. And I know you can't tell me I know to come and tell me. So I'm left to pick up the hints, the little symbols of your devotion. So I'm left to pick up the hints, the little symbols of your devotion. And I feel your fist, and I know it's out of love. And I feel the wind, and I know out of love. Collect upon my body the memories of your devotion. And I accept and I collect upon my body the memories of your devotion. Ooh. And I feel your fears, and I know. Thank you.